Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 14 lipca, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Zapraszam na serwis Trójki. Groźny wypadek pod Garwolinem na Krajowej 17. 15 osób zostało rannych. Nowoczesna proponuje utworzenie w parlamencie Federacji Klubów i Kół Opozycji. Wielkie gwiazdy i mniej znani wykonawcy. Po południu zaczyna się festiwal w Jarocinie. 15 osób rannych, w tym 3 ciężko, to bilans wypadku, do którego doszło w miejscowości Gocław pod Garwolinem. Zderzyły się tam dwa pojazdy, samochód osobowy i bus. Na miejscu pracuje kilkudziesięciu strażaków, pogotowie, dwa helikoptery lotniczego pogotowia ratunkowego i policja, relacjonuje Karol Kieszkowski z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Miejsce już mamy tam ponad 30 strażaków. W tej chwili sytuacja już jest opanowana. Te trzy osoby są zaopatrywane tutaj przez lekarzy, a pozostałe są pod opieką strażaków i ratowników medycznych. Do wypadku doszło na Krajowej 17, czyli trasie Warszawa-Lublin. Droga w miejscowości Gocław w powiecie garwolińskim jest zablokowana. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Zarząd Nowoczesnej omówił strategię działań związanych z przyjęciem przez Sejm nowelizacji ustaw o KRS i ustroju sądów powszechnych, a także złożeniem przez PiS projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. O 14 ma się zebrać cały klub. Szef Nowoczesnej Ryszard Petru informował na konferencji prasowej, że Nowoczesna proponuje wspólne działania opozycji. Konsekwencją tych działań powinno być powołanie federacji klubów i kół w parlamencie, po to, aby budować stabilne państwo prawa. To jest czas, w którym powinniśmy współdziałać, powinniśmy mówić jednym głosem, podkreślała szefowa klubu Katarzyna Lubnauer. Współpraca musi dotyczyć nie tylko kół parlamentarnych, musi dotyczyć wszystkich ruchów opozycyjnych. Obraduje też zarząd Platformy Obywatelskiej. Tuż przed posiedzeniem rzecznik PO Jan Grabiec mówił, że trzeba się zastanowić nad reakcją na proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość zmiany w systemie sądownictwa. Między innymi w Sądzie Najwyższym musimy przekazać opinii publicznej, w jak groźnym jesteśmy położeniu, podkreślał Grabiec. Jak ta zmiana wpłynie na życie każdego z Polaków. Siła opozycji polega na moralnym poparciu społecznym i to jest dziś najważniejszy cel, mobilizacja opinii publicznej wokół tej kwestii. Projekt nowej ustawy o Sądzie Najwyższym podpisało 49 posłów PiS-u. W uzasadnieniu napisali, że jego celem jest usprawnienie funkcjonowania tego sądu oraz demokratyzacja procesu powoływania sędziów. Wygaszą kadencję obecnych sędziów Sądu Najwyższego. Dotychczasowi mają przejść w stan spoczynku z wyjątkiem sędziów wskazanych przez ministra sprawiedliwości. Według opozycji zmiany w sądownictwie to zamach stanu. W Senacie przerwa do 11.30. Senatorowie nie zdecydowali jeszcze, kiedy zajmą się nowelizacjami ustaw o KRS i ustroju sądów powszechnych. Według wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza będzie dodatkowy dzień posiedzenia Senatu w najbliższy wtorek. Wtedy senatorowie mieliby się zająć zmianami w sądownictwie, informował Borusewicz. Niewykluczone jednak, jak zastrzegł, że oba punkty będą omawiane jeszcze dziś. Policja prowadzi postępowanie w sprawie wieczornych zajść w Sejmie. Są prowadzone czynności związane z naruszeniem miru. Informuje rzecznik stołecznych policjantów Sylwester Marczak, jak relacjonuje, około 20:30 policja otrzymała zgłoszenie o wtargnięciu na teren Sejmu grupy około 30 osób. Na miejsce przyjechali policjanci, ale wcześniej Straż Marszałkowska wyniosła część osób. Pozostałe osoby wyszły same. Policja wylegitymowała 21 z nich. Sprawdziła także trzeźwość jednego z funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej. Miał 0,3 mg alkoholu w wydychanym powietrzu. Kancelaria Sejmu już zapowiedziała najsurowsze konsekwencje wobec nietrzeźwego strażnika. Zatrzymani to członkowie i sympatycy KOD-u oraz Ruchu Obywatele RP, którzy, jak wyjaśniali, wykonali akt obywatelskiego nieposłuszeństwa, wchodząc na teren parkingu sejmowego. Protestowali przeciwko zmianom w ustawach dotyczących sądownictwa. Na dziś zapowiedzieli kolejne pikiety. Na Polach Elizejskich wielka defilada z okazji Dnia Bastylii. Francuzi obchodzą swoje święto narodowe, a uczestniczy w nim tym razem prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Wczoraj Trump spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Rozmawiali przez 2 godziny o bezpieczeństwie w kontekście zagrożenia terroryzmem, a także o Syrii, Ukrainie i walce z cyberprzestępczością. Amerykańskie media podkreślają, że ta wizyta ma poprawić nie najlepsze stosunki pomiędzy Waszyngtonem a Unią Europejską. Pojawiają się opinie, że ma ona wzmocnić wśród zachodnich sojuszników mocno nadszarpnięty wizerunek Donalda Trumpa jako amerykańskiego męża stanu. Stacja Fox News podkreśliła, że Donald Trump i Emmanuel Macron nie zgadzają się w kwestii zmian klimatycznych. Uważają jednak, że oba kraje muszą blisko współpracować, aby zakończyć rozlew krwi w wojnie domowej w Syrii. Telewizja CNN zwróciła uwagę, że Donald Trump we Francji nie jest popularnym politykiem, ale Emmanuel Macron chce pełnić rolę łącznika pomiędzy Unią Europejską a Waszyngtonem, nie bojąc się przy tym krytykować Stanów Zjednoczonych za rezygnację z realizacji postanowień paryskich dotyczących ochrony klimatu. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Rusza kolejna edycja festiwalu Jarocin, którego patronem jest Trójka. Przez cały weekend na kilku scenach pojawią się zarówno wielkie gwiazdy, jak i mniej znani wykonawcy. Każdy wielbiciel muzyki z pewnością znajdzie w Jarocinie coś dla siebie, zapowiada kierownik redakcji muzycznej programu Trzeciego Piotr Metz.

They come and they go. They kiss, come and they go. Like breeze brushing my cheek. Like pain, like the tears on my face. Girls, they come and they go, like spirits, they vanish at dawn. My heart suspended in time. Like tears in the rain. Girls, they take their loves away. Like spirits living so far away. Girls, pretending to break down. Pretending to break down. David Bowie na początek trzeciej godziny naszego spotkania. Dopiero przed chwileczką były 3 godziny głosowania na listę. Zostały 3 kwadranse. Polecam polskieradio.pl/trójka. 1850 dzisiaj wydanie listy. Piotr Baron zaprasza po godzinie 19. Nasza piosenka dnia. To jest nasza piosenka dnia. Zespół się nazywa Waxahachie, a piosenka nosi tytuł Silver. Jest w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka. 19 minut po godzinie 11. Mamy w studiu gościa. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. O chłopcu polskim. Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. To jest nowa płyta, która ukazuje się wydana przez Polskie Radio. I pan tutaj występuje jako deceased. Czemu? Czy dobrze wymawiam w ogóle? Bardzo dobrze pan to powiedział. Jest mi niezmiernie miło, że mnie pan zaprosił do swojego programu i usłyszeć mój pseudonim z pana ust. To jest już sukces. Deceased, dokładnie tak, a wzięło się to z Cezara. Na drugie imię mam Cezar. Aha. Po moim wyjeździe do Stanów Zjednoczonych używałem przez jakiś czas Caesar, tam mówili Caesar i tak dalej, ale koledzy zaczęli skracać na Cees. I tak zostało. I tak zostało. A proszę powiedzieć, kiedy pan wyjechał do Stanów? 16 lat temu. Mhm. Już jakiś czas, tak. No, zaczęło się od tego, że najpierw pomieszkałem trochę w Los Angeles przez 6 lat. Tam się zajmowałem muzycznie tym, czym mogłem. Też graniem oczywiście koncertów i nagrywaniem, ale pracą w studio, przede wszystkim nagrywaniem innych muzyków, a w pewnym momencie postanowiłem skupić się jednak na sobie, na swojej twórczości i wyprowadziłem się na Florydę, gdzie w zaciszu wyspy, na której mieszkam, to jest wyspa Key West, tam nagrywam sobie swój muzyczny świat i to jest właśnie jedna z tych płyt. No tak, ale teksty, poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego to chyba jakaś tęsknota jednak za ojczyzną. Dokładnie tak. Ja tu nigdy nie pożegnałem się z Polską czy z Warszawą na zawsze. Wyjechałem, tak jak mówię, 16 lat temu i już od pierwszych miesięcy tęskniłem za Warszawą. Jestem z Warszawy przede wszystkim. A poezja Baczyńskiego jest mi bliska chociażby dlatego właśnie, że Baczyński też w Warszawie mieszkał i notabene urodził się w ogóle ze 4 bloki ode mnie. Mhm. Więc jakoś tak się to zeszło. Natomiast Baczyński... odkryłem jego poezję właściwie dosyć późno. I wtedy, kiedy zrozumiałem, jak wielka to jest poezja, jakim był geniuszem, postanowiłem coś z tym zrobić i postanowiłem zrobić poezję śpiewaną, ale po swojemu. Mhm. Żeby to zabrzmiało tak pełniej, tak jak ja do tej pory robiłem swoje własne utwory. Powiem, że to, co słyszałem w poezji śpiewanej, zawsze brakowało mi jakiegoś takiego i kopa, i takiego rozmachu, i takiej muzyczności. Gdzieś to tam zawsze w głowie mi brzmiało, że można by było jeszcze tutaj to dołożyć, można by było tak albo inaczej zaśpiewać i tak dalej. I w końcu przyszedł ten moment, kiedy postanowiłem zrobić to sam. Mhm. Wielu artystów sięgało po wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W jaki sposób dokonywałeś wyboru ty? Zupełnym przypadkiem było nagranie pierwszego utworu z wierszem Śmierć. Mhm. Spodobało mi się ta ciemność tego wiersza. Pomyślałem sobie, że to tak pasuje do tego, co wtedy ówcześnie grałem. Akurat to był moment, kiedy wyjeżdżałem z Los Angeles, a w Los Angeles grałem z zespołem Dimension, taki metal progresywny. To były takie mroczne klimaty, trochę przypominające muzykę Tool, Marilyn Manson i takie tego typu rzeczy, więc ten mroczny klimat wiersza Śmierć bardzo, bardzo mi pasował. I myślałem, że na tym jednym wierszu się skończy, ale od znajomych i wszędzie tam, gdzie wysyłałem tą piosenkę zrobioną, słyszałem tak dużo dobrych rzeczy, że postanowiłem poszperać i poszukać, czy jest trochę więcej wierszy, które by się nadawały na piosenkę, bo to nie zawsze wiersz może być genialny, ale nie zawsze z tego można zrobić piosenkę, ale okazało się, że Baczyński ma wiele, dużo więcej niż ja zrobiłem, wierszy, które idealnie spełniają się jako teksty piosenek. Mhm. A powiedz, jak dzielisz czas między Amerykę i Polskę? Staram się nie robić niczego na siłę. Nie planuję jakichś takich podziałów, że będzie trochę tutaj, trochę tam. Jeśli jest teraz ta płyta, to mieszkam w Polsce już. Jestem tutaj od końca lutego i pewnie jeszcze parę miesięcy pobędę. Natomiast gdybym nagrał płytę po angielsku, anglojęzyczną i powiem, nazwijmy to na tamten rynek, to pewnie siedziałbym tam teraz i promował ją tam. No, mhm. To nie jest jakiś plan, taka trochę wypadkowa wydarzeń moich muzycznych, moje życie właściwie dostosowuje do tego, co robię artystycznie. A jak się Polska zmieniła, jak teraz ją widzisz? Na pewno jest ładniejsza, widać to, co jest poprawione, powiedzmy, prawda, rozbudowane, dołożone, prawda, widać to naocznie. Natomiast jak wspominałeś o tęsknocie, to ja jednak trochę tęsknię za tą taką Polską, może przez to, że mieszkałem i w Los Angeles, teraz mieszkam przy Miami i nie tęsknię za takimi nowinkami. Za nowoczesnością. Tak, za nowinkami, za tym takim dużym rozmachem, za tymi autostradami, które rzeczywiście są potrzebne. Oczywiście tutaj w Polsce też niedawno właśnie wróciłem z nadmorza i było fajnie przejechać się tą autostradą tak szybko, jak teraz jest to możliwe, wcześniej nie. Natomiast trochę tęsknię za tą Polską, którą ja pamiętam, taką troszeczkę ograniczoną ekonomicznie i i ekonomicznie, no i generalnie nie była tak rozbudowana. Natomiast jedzenie polskie jest cały czas bardzo dobre. Powiem, że niestety trochę więcej jest McDonaldów i Burger Kingów na tych autostradach i nie ma za bardzo gdzie zjechać, żeby zjeść... Coś po polsku. Coś po polsku, tak, ale... No tak, ale to globalizacja, że tak powiem. Dokładnie. O chłopcu polskim. Nowa płyta Polskiego Radia wydana właśnie teraz. Piotr Okrasa, czyli The Seas. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Powiem jeszcze na koniec, że tak trochę się bałem włożyć tę płytę do odtwarzacza, bo no, wiadomo, kim jest Krzysztof Kamil Baczyński, ale chciałem ci pogratulować, bo piosenka, ta, która została wybrana na singla, Słowa po deszczu, będzie w zestawie do głosowania na listę już od dzisiaj. Naprawdę świetnie to zrobiłeś. O, dziękuję. Dziękuję bardzo. No właśnie teraz tego utworu posłuchamy. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Słowa po deszczu, The Seas. Polecamy na nowa płyta Polskiego Radia zatytułowana O chłopcu polskim. Pół godziny głosowania na listę. Polskie Radio PL ukośnik trójka, 1850 notowanie. No i trzecia odsłona taśmociągu. To będzie Polkarak, Hey You. getting old, can you feel me? Hey, you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey, you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. By the phone, would you touch me? Hey, you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey, you, would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home. Było. Ten koncert The Wall Rogera Watersona zarejestrowany w sobotę 21 lipca 1990 roku. Wśród gości m.in. Sinead O'Connor, Cyndi Lauper, no i Paul Carrack, który zaśpiewał moim zdaniem świetnie piosenkę Hey You. Life in Berlin, The Wall, Roger Waters. Takie wspomnienie w dzisiejszym taśmociągu. 25 minut głosowania na dzisiejszą listę. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know that this. You can't start a fire. You can't start a fire. Just dancing in the dark. You're sitting around getting older. There's a joke here somewhere and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town. And they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey baby, I'm just a five star in the night. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a love reaction. Come on then, baby, give me just one look. You can't start a fire sitting around trying. To z naszego Archeo polecam przy okazji alp3.pl. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Czas płynie szybko, pora kończyć nasze spotkania. A tu jeszcze od pana Mariusza wiadomość, że jest problem z głosowaniem, ale najlepsze jest uzasadnienie. Przeczuwam, że chodzi o uniemożliwienie głosowania na Depeche Mode. No nie tylko na Depeche Mode, na wszystkie pozostałe 180 kilka piosenek. Ojej, to już naprawdę trudno to opanować. Przepraszam za problem, jeżeli jest taki problem. Ja oddałem swoje głosy dzisiaj raniutko i może dlatego nie miałem problemu. Zawsze o tej porze troszeczkę problem się pojawia, bo tam gorąco się robi. Ostatnie 20 minut na głosowanie, jeśli się komuś uda, polskieradio.pl/trójka. Na 1850 listę Piotr Baron zaprasza po godzinie 19. Sylwia Hej, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki, dziękujemy. A wiadomość ostatnia na dziś i bardzo dobra. Podobno w nowym Bondzie zaśpiewa znowu Adele. Breath and count to ten. feel the earth move, and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, we'll face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall. Fajran to opowieść o doświadczeniu mojego pokolenia, o dorastaniu w latach 90., o wielkiej emigracji do Wielkiej Brytanii i o bardzo trudnych powrotach. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Andrzej Muszyński. Fajrant. Czytają Marcin Przybylski i Wiktoria Gorodecka we wszystkich rolach żeńskich. Aktorzy Teatru Narodowego w Warszawie. Muzyka Miłosz Wośko. Odcinek 5. Po prostu zawsze chcieliśmy zostać biznesmenami. Beniu powtarzał, że do 23 roku życia chce być ustawiony. W ogóle nie brał pod uwagę innego scenariusza. Gdy wychodził po lekcjach z mechanika, z zarzuconej na ramię torby wystawała mu czerwona okładka pisma Profit, chyba pierwszej w kraju gazety opowiadającej o nieuchwytnych związkach człowieka i kapitału. Potem przerzucił się na Forbesa i fotografował się z nim na zalewie pod miasteczkiem. Profit przemieniał beniowe wnętrze, dlatego Beniu na maturę przyszedł w czerwonych szelkach, dokładnie jak Japi z jednej fotografii z okładki, w turkusowej koszuli, ze szramą na pół czoła, bo w poprzednią sobotę naparzał się w Malibu. Nasz plan nie był tylko chęcią ucieczki przed przeznaczeniem, ani wyłącznie pragnieniem spełnienia amerykańskiego snu, bo wystarczało nam nasycenie samym marzeniem. Tym mniej pociągającym, a od czasów świata według Bundy'ch, będącym jakby na wyciągnięcie ręki. Było to wszystko niczym innym jak pierwszym dotknięciem idei, gdy te z lekcji polskiego nie przystawały do rzeczywistości. Byleby nie skończyć na produkcji podpuszczki, na chromowaniu blach, w druciarni albo w hucie ojca z trzeszczącymi kołami i drabinami na kominach po 1300 szczebli. O hucie nawet nie wspomniałem, bo bałem się, że samo jej wyobrażenie natychmiast się urzeczywistni. A handel ideami już kwitł. Modemy piszczały, przed oczami niemiłosiernie wolno, kwadracik po kwadraciku składały się nowe obrazy. I wreszcie coś zaczęło nadążać za wydarzeniami. Przychodziliśmy na przerwach do pracowni komputerowej, jak do wyroczni delfickiej, która jako jedyna nigdy nie zostawiała człowieka bez słowa. Inkubator na obrzeżach miasta wyglądał jak naiwna wizja Opus Dei. W pofabrycznych, przeszklonych budynkach stały donice z egzotycznymi roślinami i plumkające fontanny. Uzgodniliśmy, że na pierwsze spotkanie pójdę sam. Wydawało nam się wtedy, że Beniu mógł wpływać niekorzystnie na wizerunek projektu. Na rozmowę z prezesem umówiła mnie jego sekretarka. Wyznaczyli dzień i godzinę. W pustych, sterylnych pokojach stały rzędy butelek gruzińskiej wody mineralnej. Na projektorze w długich interwałach mrugała czerwona lampka. Zasępieni analitycy z plikami papierów w dłoniach przemykali bez słowa po holu gładkim jak lustro. Widocznie nie utarł się tam zwyczaj mówienia dzień dobry. W pustej kawiarence, gdzie sprzedawali tylko kawę, siedział wysoki brunet z założoną nogą na nogę i spoglądał na mnie ukradkiem z ponad ekranu laptopa. Nigdy nie podejrzewałem, że moi rodacy mogą być aż tak ładni. Obserwujący nie kryli się z tym, że obserwują, robili to jednak powściągliwie, jakby mierzyli w ogłupiający efekt wzbudzić przekonanie, że robią tak celowo. Czułem się jak w starym klasztorze, w którym do wieży opata prowadzi labirynt tajemnych korytarzy. Ktoś podszedł na piętrze do barierki, spojrzał i zniknął w mroku, zanim zdążyłem przyjrzeć się jego twarzy. Sekretarka wskazała krzesło i kazała czekać, zupełnie jak u dentysty. Czujne, zielone oczy łypały na mnie niby przelotem ponad linią białego biurka. W jej okularach odbijał się metalicznie ekran. Wstała i zapukała do drzwi prezesa. Gdy usłyszałem tak, uchyliła do wewnątrz drzwi i podniosła jedną nogę, trącając obcasem jędrny tyłek. Siadła za biurkiem, poprawiając starannie uprasowany kołnierz ponad dekoltem wyciętym na granicy perwersji office style. Może przez to spojrzałem odruchowo na swoje buty, beżowe mokasyny, dzień wcześniej wypastowane, które i tak wyglądały na rozchodzone i stare. No i na skarpetki, żeby tylko łydek nie było widać. Od obrony magisterki nie miałem na sobie marynarki. Ta kremowa, kupiona przez matkę na targu, była oczywiście za duża i zupełnie niestylowa. Kościelna akustyka tego miejsca sprzyjała przykrej autoanalizie. Wyglądałem jak w siermiędzy, w koszuli układającej się ponad paskiem w kształt kruszki, z różową, nieodmiennie pryszczatą twarzą, z włosami tak ciemnymi, że aż bezbarwnymi, znów zbyt obficie natartymi gumą Joanna. Spojrzałem na dłonie, z których jedną miałem za chwilę podać capo di tutti capi tej szklarni. Były spocone i tłuste, bo zamiast kremem do rąk wysmarowałem je matczynym kremem na świąt. I coraz bardziej spocone, bo stresowałem się już nie tyle spotkaniem, ile ich stanem. W chwili, gdy zrywałem się do łazienki, by coś z nimi zrobić, pokój szefa opuścił tyłem klon George'a Clooney'a z perłowym uśmiechem, klepiąc kurtuazyjne farmazony. Pan, powiedział do mnie prezes w taki sposób, że można było przyjąć to równocześnie jako zaproszenie, wyproszenie, ostrzeżenie, cokolwiek. Gdy po paru okrągłych zdaniach, patrząc mu prosto w oczy, wystrzeliłem z siebie komunikat: chcemy stworzyć pierwszą na świecie wirtualną agencję piłkarskich łowców talentów, oczy zabłysły mu jak 2 złotówki. Przypominał z twarzy Jana Lechonia. Dosyć wysoki, szczupły, może nieco przygarbiony, z wyrazem zagadkowego szaleństwa w oczach. Wyglądał trochę jak duże dziecko w okrągłych okularach, ale być może tylko komuś takiemu aniołowie biznesu powierzali stanowisko wymagające pierwotnej intuicji, bo dzień w dzień współczesne Kacpry, Melchiory i Baltazary ściągały tu jak do ziemi obiecanej, a przynajmniej zapowiadanej od paru lat, z pomysłami na fruwającą budę dla psa, sanki z turbodoładowaniem, kapcie na pilota. Prezes nazywał się Piotr Bocheński. Skończył SGH w Warszawie, jakąś ważną szkołę w Zurychu i oczywiście był na wielu cennych stypendiach w USA. Wyciągał przynajmniej 20 tysięcy miesięcznie, skutecznie motywowany przez cherubinów biznesu, którzy oferowali mu procent z zysku od każdego zrealizowanego pomysłu w powstającej spółce. Bocheński uderzył kantem dłoni o stół i podsunął mi pod oczy papier z nagłówkiem Umowa poufności. Gdy składałem podpis, podniosłem wzrok. Jego oczy napełniły się euforycznym światłem. Jakby przyłapany na gorącym uczynku, powiedział: lojalność przede wszystkim. Przed spotkaniem z panem Masse Tobiczykiem, analitykiem, który doskonali biznesplan przed złożeniem go w funduszu inwestycyjnym, zaproponował mi udział w cyklicznych warsztatach dla młodych przedsiębiorców. Jego pokój był idealnie pusty. Sięgając klamki, zadeklarowałem pożądliwie sekretarce: do zobaczenia. Wyszedłem na zewnątrz, wyciągnąłem z kieszeni marynarki telefon Nokia 9110 i zasłaniając się przed wiatrem, wybrałem imię Maria. Radośnie pisnęła. Wow! Wiktoria Gorodeckaja i Marcin Przybylski czytają nową powieść w Trójce. Andrzej Muszyński, Fajrant. Muzyka Miłosz Wośko. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik. Zapraszam na wakacje z trójkową lekturą od poniedziałku do piątku około 11:50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym. Ogłoszenie społeczne. Tam był taki wodospad i my go z tobą przepłynęliśmy. Bywało różnie, ale teraz z ojcem jest spoko. A mój tata pocałował mamę. Mąż ostatnio jest niesamowity.